Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diyerkam'da Damla Özler'le berabersiniz. Geçtiğimiz hafta İLO'dan konuğumuzla Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Haftası'nı idrak etmiştik diyelim, konuşmuştuk ve rakamları konuşmuştuk. Bugün bu haftada yayınlanan yeni rakamlarla ilgili haberlerimiz olacak ama aslında tüm program boyunca sosyal fayda dünyasında bir yolculuk yapacağız. Yeni haberleri, yeni raporları, yeni başlayan kampanyaları sizlerle paylaşacağız. Tekrarlayalım, 95.0 Açık Radyo'da, Diyerkam'dasınız ve sosyal fayda dünyasında yaptığımız haber turumuza başlıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından her sene 17 Haziran'da kutlanan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde bu yıl tahrip olmuş arazileri eski sağlığına kavuşturacak restorasyon çalışmalarına odaklanılıyor. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde arazi restorasyon çalışmalarının sadece çölleşme ile mücadele açısından değil, insanlığın maruz kaldığı en büyük sorunlar olan iklim değişikliğinin azaltılması ve biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi açısından önemi vurgulandı. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bozulan ekosistemleri sağlığına kavuşturmanın çocuklara ve gelecek kuşaklara borcumuz olduğunu belirtiyor ve bu durumu düzeltmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler bu yıl Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde bozulmuş arazileri restore etmenin, gıda güvenliğinin artırılmasına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguluyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Deniz Ataç, restorasyon çalışmaları olmaksızın 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağını ve insanlığın daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını ifade ediyor. Çölleşme tehdidi ve yol açacağı sorunlara da değinilen bu önemli günde Deniz Ataç, çölleşmenin iklim değişikliği, erozyon, toprak bozulumu, biyolojik çeşitlilik kaybı ve tarım arazilerinin tahribatı gibi birçok konuyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Ataç, çölleşme bugün dünya nüfusunun 1/3'ünün yaşadığı, dünya karasal alanının %42'sini tarım alanlarının, %44'ünü ve dünya hayvancılık stoğunun %50'sini barındıran kurak bölgelerde arazi tahribatı anlamına geldiğini söylüyor. Biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açan arazi tahribatının aynı şekilde iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi birçok büyük sorunun da en önemli nedenlerinden biri olduğuna değinen Ataç, dünyada her bir dakikada 3,5 futbol sahası orman yok ediliyor. Her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi bozuluma uğruyor. Aynı şekilde tarım arazilerinin %23'ü ise verimliliğini kaybetmiş durumda. Bugünkü üretim ve tüketim anlayışıyla 2030 yılında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak mümkün görünmüyor. Bugün insanların tüketimi karşılamak için 1,6 büyüklüğünde bir dünyanın gerekmesi bunun en açık örneği. Yaşanan arazi tahribatı deniz ve kara ekosistemleri dahil tüm ekosistemleri etkiliyor. Dünyamız küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, gezegendeki azot ve fosfor döngüsünde sürdürülebilirlik eşiklerini çoktan geçmiş durumda. Gelecekte kuraklık, su sıkıntısı ve gıda kriziyle yüz yüze kalmamak için bugün vakit kaybetmeden arazi tahribatının önlenmesi ve ekosistem restorasyonu çalışmalarının başlatılmasının büyük önemi bulunuyor, dedi. Türkiye'de 3,5 milyon hektar tarım toprağı yok oldu. Bu önemli toplantıdan ve günden çıkan verilerden biri bu. Türkiye'nin yaklaşık %80'inin orta ve yüksek derecede çölleşme riski taşıdığını söyleyen Ataç, ülkemizde kentleşme, altyapı yatırımları gibi nedenlerle 3,5 milyon hektar tarım toprağı yok olmuş durumda. Kalan tarım topraklarının %39'u ve mera alanlarının %54'ü ise erozyon tehlikesi altında. Ne yazık ki yasalarımızda doğanın sağladığı ekosistem kayıpları dikkate alınmadan tek yanlı verilen kamu kararlarıyla tarım topraklarının orman ve meraların çeşitli amaçlar için tahsisine olanak sağlanıyor. Arazi tahribatının yasalarda karşılığının olmadığı gibi tam tersine arazi bozulumunu kolaylaştıran düzenlemeler mevcut diyerek acil olarak arazi tahribatını engellemek için yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu da belirtti. Toprağa olan borcumuzu ödemek için her bir bireye, özel sektöre, kamuya ve STK'lara büyük sorumluluklar düşüyor. Restorasyon çalışmalarında harcanacak her bir yatırım 30 kat getirisi olacaktır diye ekliyor Tema Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç. Tekrarlayalım. Birleşmiş Milletler tarafından her sene 17 Haziran'da kutlanıyor Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. Bugün 15 Haziran, 2 gün sonra bugünü kutlayacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerine denge denetleme merceği bir sonraki haberimiz. Denge ve denetleme ağı, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş reform önerilerini denge ve denetleme ölçütleri üzerinden değerlendirdiği bir rapor hazırladı. Denge ve denetleme ağı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş önerilerinin denge ve denetleme değerlendirmesi başlıklı raporunda, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini denge denetleme ölçütleriyle değerlendirdi. Vatandaşların farklı siyasi partilerin anayasa değişikliğine ilişkin önerilerini bir arada ve anlaşılır şekilde görüp tartışmaları takip edebilmesi amacıyla hazırlanan rapor, partilerin önerilerine göre güncellenecek. Rapor ilk etapta Gelecek Partisi ve İyi Parti'nin genişletilmiş parlamenter sistem önerilerini etkin hesap verebilir, liyakata dayalı yürütme, kanun yapma ve denetim yönünden etkin yasama, bağımsız, özgür ve etkin bir sivil toplum, bağımsız ve tarafsız yargı, bağımsız ve özgür medya ile etkin ve güçlü yerel yönetim başlıklarıyla değerlendiriyor. Raporun tamamına internet üzerinden erişmeniz mümkün. Dosyayı sivilsayfalar.org adresinden de indirebilirsiniz. Detayını okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa yönlendirmiş olalım. 95.0'da Açık Radyo'da diğer kamda sosyal fayda dünyasından derlediğimiz haberlere devam ediyoruz. Bu haberleri güncel olarak görmek isteyen dinleyicilerimiz için kaynaklardan biri de sivil sayfalar. Burada belirtmiş olalım. Çocuk işçilerin sayısı 160 milyona yükseldi. Biraz önce söylediğimiz gibi geçtiğimiz hafta ILO'dan, Dünya Çalışma Örgütü'nden, Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü'nden çok özür dilerim. Çok önemli bir konuğumuz vardı. Çocuk işçiliğiyle ilgili konuştuk ki daha sonra bu meseleyi bir kez daha konuşmak üzere bir araya geleceğimizi de söyledik, sözleştik. Güncel veriler geçtiğimiz hafta yayınlandı. Diğer kam Salı günü yayınlandığı için verilere erişememişti. Ancak şimdi o güncel verilere ulaşabiliyoruz. Sizlerle de paylaşmak istedik. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, yani ILO ve UNICEF, çocuk işçiliğinin 160 milyona ulaştığını belirtirken, COVID-19 küresel salgını nedeniyle 9 milyon ilave çocuğun risk altında olduğu konusunda uyardılar. Uluslararası Çalışma Örgütü ve UNICEF'in yayınladığı Çocuk İşçiliği 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol başlıklı yeni rapora göre çocuk işçi olarak çalışan çocukların sayısı son 4 yılda 8,4 milyon artarak dünya genelinde 160 milyona yükseldi. COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle de milyonlarca çocuk daha risk altında. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde hazırlanan raporda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kaydedilen ilerlemenin 20 yıldır ilk kez durduğu, 2000 ile 2016 yılları arasında çocuk işçilerin sayısında yaşanan 94 milyonluk azalmayla sağlanan düşüş eğiliminin tersine çevrildiği konusunda uyarılar yer alıyor. Bu rakamı tekrarlamak isterim sevgili dinleyenler. Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kaydedilen ilerleme 20 yıldır ilk kez durdu. Bir anlık boşluk bu verinin vahametinin de belki üzerimize çökmesi içindi. Raporda şu anda dünyada çocuk işçi sayısının yarısından fazlasını oluşturan 5 ile 11 yaşlarındaki çocuk işçilerin sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiliyor. Çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan 5 ile 17 yaş arasındaki çocukların sayısı ise 2016 yılından bu yana 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldi. Dünyada 79 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor. Yeni tahminler bizim için bir uyarı niteliğinde, yeni nesil çocuklar da riske atılırken bu duruma seyirci kalamayız diyen ILO Genel Direktörü Guy Ryder, kapsayıcı sosyal koruma sayesinde aileler ekonomik zorluklarla karşı karşıya olsalar bile çocuklarının okulda kalmasını sağlayabilmektedir. Burada kırsal kalkınma ve tarımda insana yakışır iş konularına daha fazla yatırım yapılması son derece büyük önem arz ediyor. Birçok şeyin vereceğimiz tepkilere bağlı olduğu kritik bir noktadayız. Zaman, adanmışlığımızı ve enerjimizi yeniden göstererek bu kritik noktayı atlatarak yoksulluk ve çocuk işçiliği döngüsünü kırmanın zamanıdır, dedi. Sahraaltı Afrika'da nüfus artışı, yinelenen krizler, aşırı yoksulluk ve sosyal koruma önlemlerinin yetersiz kalması nedeniyle son 4 yılda 16,6 milyon çocuk daha çocuk işçi olarak çalışmaya başladı. 2016'dan beri bu konuda gelişmelerin yaşandığı Asya, Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler gibi bölgelerde bile kaybedilen bu gelişmeler COVID-19 nedeniyle tehlike altında. Raporun temel bulgularına biraz bakalım. Çocuk işçilerin %70'i yani 112 milyon çocuk tarım sektöründe, %20'si 31,4 milyon çocuk hizmet sektöründe, %10'u yani 16,5 milyonsa sanayide çalışıyor. Çocuk işçi olarak çalışan 5 ile 11 yaş arasındaki çocukların yaklaşık %28'i, 12 ile 14 yaş arasındaki çocuklarınsa %35'i eğitim dışında kalıyor. Çocuk işçiliği her yaştaki erkek çocukları arasında kız çocuklarından daha yaygın görülüyor. Haftada en az 21 saat yapılan ev işleri hesaba katıldığında ise çocuk işçiliğinde görülen cinsiyete dayalı fark azalıyor. Kırsal alanlarda çocuk işçiliğinin görülme sıklığı %14, kentsel alanlardakinden neredeyse 3 kat daha yüksek. Çocuk işçiliğiyle ilgili hepimizin yapabileceği şeyler var. Bir kez daha tekrarlayalım. Çocuk işçiliğiyle mücadele hepimizin görevi. Yine raporun detayını okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa ILO, UNICEF, Çocuk İşçiliği 2020, Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol raporun başlığı sivil sayfalardan ya da internet üzerinde başka kaynaklardan indirmeniz ve detaylı verileri okumanız mümkün. Kadın istihdamını artırmak için 3 farklı erken çocukluk bakım ve eğitim uygulaması hayata geçiyor. Hazır ILO'dan başlamışken buradan devam edelim. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO Türkiye Ofisi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, kadınların istihdama girmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan erken çocukluk bakım yükünün azaltılarak kadın istihdamının artırılması amacıyla bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor, işverenlerin, belediyelerin ve sendikaların öncülüğünde ve kurumlar arası işbirlikleri yoluyla sağlanacak 3 farklı erken çocukluk bakım ve eğitim, yani kısaltması ECBE, uygulaması sunuyor. Bu uygulamaların yaygınlaştırılması çağrısında da bulunuluyor. Erişilebilir, kaliteli ve uygun maliyetli erken çocuk bakım hizmeti sağlanmasının kadının üzerindeki bakım yükünü azaltacağı ve dolayısıyla kadınların istihdama ve daha kaliteli işlere girmesine katkıda bulunacağı noktasından hareket ediliyor projede. Raporun tamamına yine internet üzerinden ulaşmak mümkün. Kurumlar arası işbirlikleriyle kadın istihdamını desteklemek, erken çocukluk bakımı ve eğitimi uygulamaları raporun ismi. Bir başka rapordan bahsedeceğiz şimdi. Diğer kamdasınız, 95.0 Açık Radyo'da. Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı TÜSES, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılara yönelik algı ve tutumlar, partizanlık, yabancı karşıtlığı, tehdit algıları ve sosyal temas başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Heinrich Böll Vakfı'nın desteğiyle Doktor Burcu Mutlu, Doktor Osman Savaşkan ve Kerem Morgül tarafından yürütüldü. İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılara yönelik algı ve tutumlar araştırmasına göre Türkiye'nin siyasi ve toplumsal kutuplaşmaları Suriyelilere yönelik olumsuz algıları arttırıyor. Sığınmacılara yönelik algının siyasi, kültürel ve ekonomik durumlardan beslenen çok katmanlı bir mesele olduğunu belirten araştırma, gündelik hayattaki temasın bu algıların giderilmesinde önemli olduğuna işaret ediyor. Raporun yine tamamına internet üzerinden erişmek mümkün. TÜSES, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılara yönelik algı ve tutumlar araştırması. Bir komisyondan çıkan büyük bir cümle ve uyarı, İklim Değişikliği Komisyonu Türkiye'yi su krizi bekliyor dedi. Temmuz ayının ortalarına dek faaliyetlerini sürdürecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, toplantıları sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sunumlarıyla devam ettiriyor. Komisyonda yapılan sunumlardan en dikkat çeken başlık, azalan yağış ve artan kuraklıkla birlikte Türkiye'yi su krizinin beklediği ve su kanunu hazırlanmasına duyulan ihtiyaç. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu'na göre iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri yağış rejiminin değişmesiyle bazen bir yılda düşecek yağışın üçte birinin 2 günde düşmesi. Türkiye'yi su stresine aday bir ülke olacağını söyleyen pek çok uzman gibi Profesör Doktor İzzet Öztürk de Türkiye'de yer üstü ve yer altı suyu miktarının yıllık 112 milyar metreküp, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının ise 1300 metreküp olduğunu söyledi. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal ise yaptığı sunumda iklim değişikliğiyle ülkelerin gıda ve besin kaynaklarında düzensiz şoklarla karşılaşılabileceğini, 2050 ve sonraki yıllarda Türkiye'deki su kıtlığının yarı yarıya artış göstereceğine dikkat çekti. Yağışlardaki azalmaya dikkat çeken bir diğer kamu temsilcisi olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda toplam yağışlarda azalmanın en fazla kış mevsiminde gerçekleşeceğini kaydetti. Diğer katılımcılar gibi Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarı bakımından su stresi altında bulunan ülkeler arasında olduğunu hatırlattı. Daha detayını internet üzerinden edinebileceğiniz bilgilerde olduğu gibi su hakkı programımızı da dinleyerek elde edebilirsiniz. Biz sadece komisyonun son başlığını iletelim. Su hakkının alanına da çok fazla girmeyelim diğer kamda ve bir sonraki haberimize geçelim. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni bir dönem ihtimali belirdiği haberi bu. Avrupa Birliği, Avrupa'nın 2050'de atmosferdeki karbon emisyonunu net sıfır seviyesine indirme hedefini gerçekleştirmek için çalışıyor. Mayıs ayı ortasında İspanya, Avrupa Birliği hedeflerine uyumlu olarak 2050'de karbon nötr olmayı hedefleyen ve 2040'ta fosil yakıtlı araçların satışını yasaklayan temiz enerji yasasını onayladı. Hedef Avrupa'nın dünyanın tamamen karbon nötr ilk büyük ekonomisi olması burada. Bu sırada Türkiye'de özellikle son yıllarda iklim kaynaklı afetlerle yüzleşiyor. Bugünlerde özellikle Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj tartışılıyor. Tartışmanın bir boyutu da elbette sorunun ne kadarının iklim değişikliğinden kaynaklandığı. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu da bu açıdan önemli bir yer kaplıyor ve önümüzdeki dönemde de kaplamaya devam edecek gündemimizde. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirlerden bir haberimiz var. 8 şehirde herkes için bisiklet seferberliği başlatıyor WRI Türkiye. Kentlerde bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapan WRI Türkiye, Hollanda Bisikletliler Birliği Fietersbond ile birlikte Kayseri'den Gaziantep'e, İzmir'den Adana'ya 8 ilde herkes için bisiklet projesini hayata geçiriyor. Özellikle COVID-19'la birlikte daha da önem kazanan kent içi ulaşımda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir alternatif olarak bisikletin benimsenmesini amaçlayan projenin merkezinde sivil toplum kuruluşları yer alıyor. Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği desteğiyle uygulanan sivil toplum destek programı 3 ile finanse edilen proje kapsamında pilot şehirler olarak seçilen Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya'da büyükşehir belediyeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanmasını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Herkes için bisiklet projesinde WRI Türkiye söz konusu 8 şehirle işbirliği yaparak iyi yönetişimi güçlendirmeyi, bisikletle ilgili sivil toplum kuruluşlarının yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine aktif katılımını arttırmayı, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında diyaloğu ve ortak strateji geliştirmeyi teşvik edecek. Proje koordinatörü WRI Türkiye Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Doktor Çiğdem Çörek Öztaş. Çiğdem Çörek Öztaş 8 şehri seçerken başlıca kriterlerinin bu kentlerde bisikletli ulaşım altyapısı, ileriye yönelik yatırımların ve bisiklet konusunda çalışan aktif STK'ların bulunması olduğunu belirtti. 1 Nisan'da başlayan herkes için bisiklet, bir yıl sürecek birkaç aşamalı bir proje. Öncelikle 8 şehirden yerel yönetim temsilcileriyle birlikte bisikletle ilgili sivil toplum kuruluşlarının, merkezi yönetim temsilcilerinin ve proje ortağı Fiserborn'un katılımıyla başlangıç toplantısı düzenlendi. Bunun ardından bir eğitim düzenlenecek. Politika geliştirme, katılım, temsilcilik ve lobicilik faaliyetlerine odaklanacak bu kapasite geliştirme eğitimleri 4 aylık bir mentorluk süreciyle sivil toplum kuruluşları ve belediye temsilcileri kendi şehirleri için yerel eylem planları geliştirecekler. Bütün bunlar yapıldıktan sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi konuyla ilgili merkezi yönetim temsilcilerinin de katılımıyla her şehrin kendi taslak yerel eylem planını sunacağı bir çalıştay düzenlenecek ve hep birlikte ulusal eylem planı hazırlanacak. Oldukça uzun soluklu bir projeden ve oldukça yüklü bir projeden bahsediyoruz. Sürdürülebilir kent içi ulaşıma temas eden. Bir haberimiz yayın dünyasından biraz da. Tehali yayın hayatına başladı. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü mezunları ve öğrencilerinden oluşan yeni kolektif paylaşım platformu Fehali yayın hayatına başladı. Sitede medyanın sınıfta kalanları, Anlat Ablam, Sevgili Günlük, Gündem ve Eleştirel Bakış gibi bölümler yer alıyor. Fehali kuruluşunu İstanbul Sözleşmesi kapsamında verilen mücadeleye ilişkin bir açıklamayla duyurdu. Mücadelenin içinde yer aldıklarını belirttiler ve yayınladıkları açıklamada İstanbul Sözleşmesi nedir ve sözleşmenin iç hukuka etkileri gibi bilgiler de paylaşıldı. Ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa fehali.com, fehali aslında, fehali diye okudum baştan beri, kusura bakmayın dinleyicilerimiz. Fehali, yani feminist hali, ismin feminist hali. İstanbul'da kadın istasyon amirleri görev başında. Metro İstanbul tarihinde ilk defa eğitime katılan 13 kadın da istasyon birim amiri olarak göreve başladı. Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul'un açtığı alım ilanı sonuçlandı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğitime başlayan 30 istasyon amirinden 13'ü kadın oldu. Böylece şirketin 33 yıllık tarihinde ilk kez istasyon amirleri arasında kadın oranı bu kadar yüksek oldu. 5. Boysan Evi Onur Haftası etkinlikleri 16-22 Haziran tarihleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek. Bu yıl 5.'si düzenlenen Boysan'ın Evi Onur Haftası etkinlikleri başlıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan etkinlik programında queer edebiyattan queer astrolojiye kadar birçok etkinlik yer alıyor. Bu senede maalesef fiziksel olarak yan yana değiliz ama gönüllerimiz hala bir ve hep bir aradayız. Lubunyalığımızı alıktırmaya devam ediyoruz diyen Boysan'ın evinin 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Onur Haftası etkinliğini takip etmek isterseniz Twitter Boysan'ın evi adresinden edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Son haberimize geliyoruz. LGBTİ artı alanında çalışan araştırmacılar yeni bir platformda birleşiyorlar. Akademisyen İdil Engindeniz'in Türkiye'de LGBTİQ artı alanında yapılan çalışmaları ve bu alandaki araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan platformu okuyucuya açıldı. Hem akademide hem sivil toplumda LGBTİ artı alanında çalışan İdil Engindeniz'in Türkiye'de yapılan çalışmaları ve araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan platformunun adresi lgbtqstudiesinturkey.wordpress.com. Bugün Diyerkam'da pek çok farklı alandan haberlerle sizlerle beraberdik. Biraz hızlı bir tur attık çünkü her zamanki gibi özellikle Türkiye'nin sosyal fayda gündemi çok dolu. Bir sürü başlığa, bir sürü habere değinemedik. Eğer sürçülisan eylediysek affola diyelim. Haftaya yine Diyerkam'da bu sefer farklı meseleler üzerinde konuşmak, tartışmak, birlikte öğrenmek için sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.